Diğer kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Diğer kamdan herkese merhaba. Bugün 30 Mart 2021 Salı. Bu program saat 14.30'da yayınlanacak ama bu aynı günün sabahı kaydediyoruz. Pandemi koşulları yüzünden hala uzaktan erişmeye devam ediyoruz. Tam bir oldu, bir yıl oldu. 30 Mart, 14 Mart, 18 Mart arası kapanmıştık sırayla evlere. Radyomuz da o günden beri evlerden yayın yapıyor. Bugün koronavirüs sürecinde LGBTİ artıların durumları üzerine yayınlanmış iki rapor var. Bunlar üzerine konuşacağız. Ortağım Damla Özlüer ve ben Rauf Kösemen. Hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz. Bugün Rauf'un söylediği gibi iki rapordan bahsedeceğiz. İki raporda Sosyal Politikalar, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği'nin yani SPOD'un raporu. Birinin başlığı koronavirüs sürecinde LGBTİ artılar, diğerinin başlığıysa LGBTİ artıların sosyal hizmetlere erişimi araştırma raporu. Pandemi sürecinde LGBTİ artıların sosyal hizmetlere erişimi. Sosyal hizmetlere erişim raporu çok daha kapsamlı bir rapor. Koronavirüs sürecinde LGBTİ artılar ise bir infografik olarak yayınlandı fakat içerisinde çok kritik bilgiler yer alıyor. Bu bilgilerin bir kısmını SPOD'un danışma hattı üzerinden derlemişler. Danışma hattına LGBTİ artılar nasıl başvurdular, hangi konular öne çıktı gibi bilgiler var. Bir kısmı da hangi hizmetlere erişebildiler, nerelerde sorun yaşadılar üzerine. Görünen o ki salgın nedeniyle hastanelerin psikiyatri ve endokrinoloji polikliniklerine randevu vermemesiyle trans danışanların cinsiyet uyum süreci ve hormon terapisine erişimi zarar gördü. Birçok önemli bulgu daha var bu raporda. O da HIV tedavileri kesintiye uğradı. Başvurular 2019'a kıyasla %85 oranında da artış göstermiş bu arada destek hattı. Evet. Burada biraz bir iki şey söylemek isterim. Şimdi psikiyatri ve endokrinoloji poliklinikleri niye önemli? Çünkü bir grup LGBTİ artı bireyin hormon tedavisi alması ve bu tedaviye uyum sürecinde de psikiyatrik ya da psikolojik destek alması gerekiyor. Bu sürecin hastanelerde kapatılması sadece onlara yönelik değil, normal tedavi süreçlerinin tamamı durduğu için bu kliniklerin de bu durdurma sürecinde kapanması ciddi bir probleme neden oldu. Ama bu grupta çok daha büyük sorunlara neden oldu. Çünkü burada bir yaşam sürecinde, yaşam standardında, yaşam uyumunda kesintiden söz ediyoruz. Yani herhangi bir hizmetin kesilmesi değil bu. Çok önemli o yüzden. Ve HIV tedavilerinin de kesintiye uğraması doğrudan yaşam hakkıyla ve sağlık hizmeti alma hakkıyla bağlantılı önemli sorunlara sebep oldu. Evet evet, burada altını çizelim. Yani HIV'nin bir eşcinsel hastalığı olduğu ile ilgili yaygın bir kanı var. Bu kanıyı pekiştirmek için söylemiyoruz bunu. Bunlar rapordan aldığımız veriler. Bir önemli veri daha var. Danışma hattına başvurular çok arttı. Bu başvurularla ilgili neden başvurulduğuna dair de araştırma bir takım örnekler gösteriyor. Burada en çok sosyal hizmet ve duygusal destek başlıklarında destek almak istemiş LGBTİ artılar. Duygusal destek meselesinin bu kadar artmasının önemli bir tarafı da şu. Hemen o iki veriyi de birbirine bağlayalım. LGBTİ artılar COVID-19 sürecinde daha da kırılgan bir topluluk haline gelmeye başladı. Bunu biliyoruz. Özellikle İstanbul Sözleşmesi tartışmasıyla beraber şu anda çok ciddi tehdit altındalar da aynı zamanda. Fakat salgın sebebiyle ailesinin yanına dönen LGBTİ artıların yaşadığı ev içi şiddet, hakaret ve tehdit de arttı. Biz kadınlar ve pandemi sürecini konuşurken de Rauf, ev içi şiddetin çok ciddi bir sorun halini aldığını, salgının ev içi şiddeti arttırdığını konuşmuştuk. LGBT artılar için de çok zor ve tırnak içinde şiddetli bir dönem geçirdiğimizi not edebiliriz burada. Burada bir şey eklemek isterim. Görüşüm şu, bu evde şiddetin mevcut aile ilişkileri çerçevesinde kalan işte anne kadınlara, çocuklara, evde kız çocuklarına ya da evdeki diğer bireylere yönelik şiddetten farkı, bu aslında sadece aile içi şiddet değil, bu toplumsal bir şiddet. Yani aileye dönmek aslında aile bu farklı kimliği kabullense bile ailenin içinde yaşadığı toplumsal ortam yüzünden yine de bir baskıya dönüşüyor. Yani herhangi bir çocuğa sadece çocuk olduğu için bir toplumsal aileye yönelik bir toplumsal baskı yapılmıyor ama herhangi bir çocuk için. Ama bir LGBT artı için aileye döndüğünde bir toplumsal baskıyla karşılaşma riski daha da fazla. Yani ailenin de o baskıyla karşılaşma riski fazla. Bu gerçekten özel bir durum. Bunun altını çizmek lazım. Bu herhangi bir şeye, buradaki ev içi şiddet herhangi bir ev içi şiddete benzemiyor. Çünkü evden dalga dalga dışarıya da yayılan veya dışarıdan dalga dalga evin içine doğru telkin edilen bir şiddet. Rauf, tam da bu noktada İstanbul Sözleşmesi temelinden yükselen tartışmanın LGBTİ artılara yönelen şiddeti nasıl arttırdığı üzerine de biraz konuşmak gerekebilir belki. Sözleşmenin biliyorsun çok tartışıldığı tartışmaları tekrar edip meşruiyet kazandırmak istemiyorum ama sözleşmenin hiç kimseye herhangi bir sebepten ayrım yapılamaz diyen maddesi bağlamından inanılmaz kopartılarak ve LGBT artılar için artık hayati tehlike arz edecek bir şekilde tartışma konusu haline getirildi. Önümüzdeki süreçte nasıl ilerleyecek? Kadın hareketi LGBT artılarla birlikte ilerliyor. Birlikte söz söylüyorlar İstanbul Sözleşmesi için. Fakat önümüzdeki dönemin neler göstereceğini düşünüyorsun bu alanda diye sorayım sana. Ya şimdi burada özel bir durum var. Aslında İstanbul Sözleşmesi bir vesile. Yani İstanbul Sözleşmesi'nin dışında iç hukuk belgelerimizde de TCK'da da aslında bu tür şiddet yönelik yaptırımlar var. Cezalandırılıyor her tür şiddete yönelik. İstanbul Sözleşmesi'nin yarattığı fark olmadan önleyebilecek bir toplumsallaşma yaratmak, kurumların buna önceden hazırlanmasını sağlamak, kurumların alıştığı ezberlerin dışında davranması için onlara yönergeler vermek gibi bir avantajı vardı İstanbul Sözleşmesi. Yani karakola giden kadının ya da şiddet gören kişinin karakoldan barıştırılarak geri gönderilmesi alışkanlığının değişmesini de söylüyordu aynı zamanda. Örnek olarak veriyorum İstanbul Sözleşmesi. Dolayısıyla burada LGBT artılara yönelik İstanbul Sözleşmesi şöyle yaptı ya da kadınlara yönelik böyle yaptığının daha ötesinde bir şey. Memleketin siyasi aktörlerinden bir kısmı LGBT artıların haklarını gündeme getirmek ve daha da geriletmek, daha da budamak, kadınların ortaya çıkarttığı aktivist mücadeleyi de muhafazakar aile kavramının ya da Müslüman aile kavramının içine tekrar geri sürmek için kullandılar. İstanbul Sözleşmesi'nin kendisi böyle bir şeyi kendi başına ortadan kaldırmıyor ya da kendi başına bunu çözmüyordu ya da işte tersi kışkırtmıyordu. Yani İstanbul Sözleşmesi var diye birdenbire LGBT artılar aniden şey yapacaklar, hiç olmayan haklara sahip oluverecekler, birdenbire memleketi ele geçirecekler diye bir şey yoktu. Zaten daha önce korunan haklarının suç öncesi süreçlerde de toplumsal aktörlere ve kurumlara bildirilmesinden ibaretti İstanbul Sözleşmesi aslında. Bunun altını çizelim. Burada bir siyasi saldırıyla karşı karşıya kaldık. Bu siyasi saldırı cinsel azınlıklara yönelik, kadınlara yönelik ya da kadınlara değil, bütün kadınlara da değil hatta yani kafasını kaldıran, örgütlenen, eril şiddete, eril dünyaya, eril cinayetlere söz eden, ona itiraz eden ve onun olmayacağına dair tekrarlanmaması için mücadele edenlere yönelik yapıldı bu siyasi operasyon. Tam bu noktada araya gireyim. Bilgi olarak nefret ve ayrımcılık suçu 52-37 sayılı TCK'nın 122. maddesinde hürriyete karşı suçlar bölümünde düzenlenmiş. Bu madde diyor ki dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle bir kişiye kamuya arz edilmiş olan bir taşınır veya taşınmaz malın satılmasını, devrini veya kiraya verilmesini, bir kişinin kamuya arz edilmiş belli bir hizmetten yararlanmasını, bir kişinin işe alınmasını, bir kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını engelleyen kimse 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırır deniyor bu maddede. Zaten bunu birazdan da LGBTİ artıların sosyal hizmetlere erişimi meselesinde de konuşacağız. Tam da bu maddenin değdiği birçok noktada sosyal hizmetlere erişimlerinin de sorun olduğunu göreceğiz. Bu arada İstanbul Sözleşmesi'nin yaptığı tam da bu aslında. Burada söylediğin meselenin kapalı kurumların içine çekilmesi. Yani şimdi domestic violence denilen şey aslında aile içi şiddet değil, ev içi şiddet. Biz onu biraz işte kendimize uydurmuşuz yani aile içi şiddet diye çevirmişiz ama ev içi şiddetin engellenmesi, hane içi şiddetin engellenmesi meselesinde ve diğer kapalı ortamlarda, okullarda, İşte başka kapalı ortamlarda, ne bileyim kurslarda, şurada burada, yurtlarda vesaire ortaya çıkan ve daha sonra geri dönülmez sonuçlar yaratan şiddetin ortaya çıkmadan engellenmesine dikkat çekiyor İstanbul Sözleşmesi. Bunun da bir altını çizelim yani bir aile meselesi yok İstanbul Sözleşmesi'nde. Onu aile meselesi haline getiren bizim çevirimiz. Şimdi buradan diğer rapora atlayalım. Zamanımız yavaş yavaş azalıyor çünkü ve o raporda Evet, da önemli bulgular var. çok LGBT konuşulacak çok şey var. Doğru, yani su çok kaldırıyor bu doğru. konu çok. Hatta önümüzdeki günlerde diğer kamda spottan da konuklarla bu meseleyi tekrardan gündeme getirelim istiyoruz. LGBT artıların sosyal hizmetlere erişimi üzerine açıklandı bu rapor, yayınlandı. İlk başlık barınma hizmetlerine erişim. LGBTİ artılar hem kamusal alanlardaki ikincil ilişkilerde hem de toplumun çekirdek parçası olan aile ilişkilerinde yaygın bir sosyal dışlanma yaşıyorlar diyor rapor ve o yüzden de pandemi döneminde de yaşadıkları gelir kaybı ve barınma sorunları nedeniyle aileleriyle yaşamak zorunda kaldılar. Biraz önceki özetten de gördüğümüz üzere bu aynı zamanda ev içinde karşılaştıkları hakaret ve şiddeti de arttırdı. Barınma ihtiyacı için başvurabileceğiniz yerlerle ilgili bilginiz var mı diye sorulmuş LGBT artı bireylere ve çok büyük oranda hayır bilgim yok ve kararsızım cevabı alınmış. Evet bilgim var cevabı verenlerin sayısı çok düşük. Burada şu bir şeyi ekleyeyim. Aslında barınma sorunu yaşayanların sayısı oransal olarak çok fazla değil. Araştırmaya katılanlarla kıyaslandığı zaman aşağı yukarı %15 civarında bir şeye tekabül ediyor. İnsana tekabül ediyor. Ama nasıl yardım alacağı konusunda veya destek alıp alamayacağı konusunda, kime gideceği konusunda ciddi bir bilgi sorunu var bu %15'te. Bu bilgi sorununun ötesinde bir de şey var. Nedenlerine bakıldığında yani zaten yardım etmezler kimliğimden dolayı zaten dışlanıyorum. Ne işim var muhtarla, ne işim var işte belediyeyle, kaymakamlıkla vesaire gibi bir takım şeylerle karşılaşıyoruz. Bilinç düzeyinde eksiklerle karşılaşıyoruz. Bu arada barınma sorunu Rapora göre. yaşayanların oranının az olmasının sebebi önemli bir bölümünün şiddet ve hakaret gördüğü aile evinde kalması ama bu barınma sorununu çözdüm olarak görülüyor. Öbür tarafta da işte çözümü arkadaşlarda, eş dosta kalarak buldum, misafir kalarak durumu idare ettim diyenler de var. Yani barınma sorununu tırnak içinde insan onuruna yakışır bir şekilde çözebilecek olanaklara erişimde çok fazla değil gibi Evet, görünüyor. o detaylar çok anlaşılmıyor aslında rapordan. Biraz arka planını da bilmek lazım ama öyle gözüküyor, evet. Yani şey, yüzeysel bakınca öyle gözüküyor. Doğru. Aynı bilgilenme sorusu sosyal yardım için başvurabileceğiniz yerlerle ilgili bilginiz var mı sorusunda yine çok büyük oranda bir bilgim yok cevabı var ve kararsızım cevabı var. Fakat bu sefer evet bilgim var cevabı verenlerin biraz daha arttığını görüyoruz. Görünen o ki en azından sosyal yardımlara erişimle ilgili bilgilendirme çok az daha iyi ancak tabii bir genel bilgiye erişim sorunu olduğu gözden kaçmıyor. Evet, ama bu çok az daha iyi olmanın bir nedeni var. Araştırmadaki örneklem çalışma ve çalışmamaya göre bölündüğünde %40'ı çalışmıyor, işsiz. Çalışanların %60'ı da pardon, çalışanların önemli bir kısmı da diyeyim, yani rakama şimdi yüzde olarak buradan erişemiyorum ama 1800 liranın altında rakamlarla çalışıyor. Pardon, 3500 liranın altında rakamlarla çalışıyor. Çalışsa dahi geliri çok düşük olanlar var yani bu işin içinde. Bir de değişken bir gelir skalası var ama neredeyse %70'e yakın bir insan aslında yardıma muhtaç burada. Örneklem bunu gösteriyor bize. O yüzden biraz bu konuda parasal yardımlar konusunda daha fazla bilgileri olması normal. Çünkü daha yakıcı bir problemle karşı karşıyalar. Eşe dosta gidip evinde kalabilirsin ama bütün eşten dosttan alacağın yardımlarla da yaşayamazsın yani bir yıl boyunca. Tam bu noktada tekrar dönelim bu arada. Bir insanın cinsiyeti, bunu toplumsal cinsiyet olarak da okuyabiliriz. İşe alınmasını engellememeli yasaya göre, bu bir ayrımcılık. Ancak LGBTİ artılar özellikle istihdamda çok ciddi sorunlarla karşılaşıyorlar. Bunun da verilerini burada bambaşka bir araştırmanın içinde de rahatlıkla görebiliyoruz. Bir sonraki soru da pandemi sürecinde psikososyal desteklere ulaşmakla ilgili bilginiz var mıydı ve ihtiyacınız var mıydı? Büyük bir çoğunluğu pandemi sürecinde psikososyal desteğe ihtiyaç duyduğunu söylüyor. Aslında toplumun neredeyse büyük çoğunluğu bu desteğe ihtiyaç duyuyordu. Tabii ki hem kırılgan Ben hem duyuyorum şu anda. de erişimi olmayan bir grup olarak LGBTİ artıların daha fazla ihtiyacı vardı. Ancak yine bir nasıl ulaşabileceğine dair bilgi sorunu var, ama aynı zamanda şöyle de yorumları da almışlar. Nereye başvuracağımı bilmiyorum, yanında destek olunabileceğine inanmıyorum. Gaylerle ilgili konuşabilecek birinin olduğunu zannetmiyorum. Umutlu değilim. Ayrımcılık yapılır diye korkuyorum. Güvenli olur mu benim için diye korkuyorum gibi sorunlar görünüyor. Özellikle böyle yorumladıklarını görüyoruz LGBTİ artıların psikososyal destek süreçlerini. Bence kritik şeylerden bir tanesi şu cümle. Böyle bir hizmeti ücretsiz alabileceğimle ilgili bilgim yok. Diğerlerini önemsizleştirmek için söylemiyorum. Onlar daha önemli ama bu da ilginç, kritik bir cümle gerçekten yani. Yani hizmet alabileceğini düşünse bile bunun ücretsiz verilebileceğine inanmıyor insanlar. Ve bu inancın aslında şeyle de, toplumsal cinsiyetle de ilgisi yok. Yani hepimiz böyle şeyler hissediyoruz. Memleketin hastanelerinin bize psikososyal desteği ücretsiz olarak vereceğini kaç kişi düşünüyor acaba? Bunun bayağı lüks bir şey olduğunu düşünür bizim insanlarımız. Sonraki biri ilginç. Şiddet sonrası destek mekanizmalarıyla ilgili aralarında çok daha büyük bir bilgi dolaşımı olduğunu görüyoruz. 275 kişi bilgim yok demiş, 237 kararsızım demiş ve 344 kişi bu sefer bilgim var demiş. Bu da LGBTİ artıların birincil meselesinin hayatta kalmak olduğunu da gösteriyor bize. Çünkü şiddet çok gündelik yaşamın bir parçası ve şiddet sonrası destek mekanizmalarını diğer desteklere göre daha iyi biliyorlar gibi görünüyor. Evet, öyle görünüyor ama yine de hala bu evet bilgim var keskinliği hala %40 civarında. Yani öyle çok da yüksek bir orandan söz etmiyoruz. Diğerlerine göre göreli olarak söylüyorsun. Diğer sorunlarla ilgili bilgim var cevaplarına göre. Evet, oldukça yüksek gözüküyor ama yeterince yüksek de değil yani. Düşünsene toplumsal şiddete en çok maruz kalan gruplardan birinden söz ediyoruz ve fiziksel, cinsel ya da psikolojik ya da ekonomik şiddet de uğradığınızda başvuracağınız yerlerle ilgili bilginiz var mı sorusuna bunların %40'ı, yani her 10 kişiden 4'ü bu bilgim var diye cevap veriyor. 6'sı bilgisiz. Bu çok şey, kötü bir şey yani, iyi değil. Bence bunlar, tabii kararsızım bölümü de var burada, bir yaklaşık bir %20 civarında falan, 22 civarında falan bir grup oluşturuyor. Yani onlar da aslında umutsuzlar diye, yani biliyorum ama gitsem ne olacak kişiler gibi yorumlayabiliriz ama bu yorum olur tabii, biraz aşırı yorum olabilir. Raporun en sonunda da hem pandemi sürecinde hem de daha sonrasında neler yapılması gerektiğine dair öneriler ve talepler yer alıyor. Bu arada hemen söyleyelim, raporu detaylı olarak incelemek isteyen dinleyicilerimiz varsa spod.org.tr'den ulaşabilirler. Zamanımız hep kısıtlı, meseleler hep çok büyük Rauf. Ama mutlaka bu rapor üzerinden tekrar Spot'la da bir araya gelmeyi istediğimizi söyleyelim. Evet, bu arada bir şey eklemek isterim. Rapordaki örneklem oldukça geniş, yani bütün Türkiye'yi kapsayan bir örneklem var. Elbette yoğunluk İstanbul'da, ama sonuçta yani o yoğunlukta böyle çok yani doğal olarak nasıl bir nüfus içindeki şey varsa o düzeyde yani. Onun dışında oldukça güvenilir buldum ben örneklemi, yani oldukça geniş, 900 civarında insana ulaşılmış, 856'sı araştırmaya katılmış. Bunların 300'ü İstanbul'dan, kalanı da Türkiye'nin çeşitli illerinden. İllere bakıldığında da demografik olarak oldukça şey, gerçekçi bir yayılım içinde olduğunu görüyoruz. Yani sorunları anlatmak veya temsil etmek açısından şey bir araştırma. Yeterli bir araştırma gibi geliyor bana. Araştırmacı değilim ama ben ikna oldum yani. LGBT artılar iletişimde de epey kampanya yaptılar bu dönemde. Yapmaya da devam edecekler. Tabii bu ara İstanbul Sözleşmesi büyük başlığı altında bütün iletişim kanalları tek bir yere toplandı gibi görünüyor. Önümüzdeki dönem bütün ayrımcılığı bir arada tekrar tekrar konuştuğumuz bir dönem olacak gibi. Bununla ilgili hem çok çeşitli kampanyalara hem de çok çeşitli sözlere ve taleplere de açık bir dönem görüyoruz. Ne dersin? Öyle görünüyor. Daha çok konuşacağız bunu. Toplum da daha çok konuşacak. Kapatıyoruz galiba. 95.0'dayız. Açık Radyo'dayız. Damla Özler ortam ve ben Rauf Kösemen'le birlikteydiniz. Her salı saat 16.30'da burada oluyoruz. Tekrar bekleriz efendim. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Diğer kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.